Και όποιος υπουργός πήγε εκεί πέρα, ασχολήθηκε, έδωσε λύσεις. Ασχολήθηκε, έδωσε λύσεις. Και όποιος υπουργός πήγε εκεί πέρα, ασχολήθηκε, έδωσε λύσεις. Μπράβο! Ότι έδωσε λύσεις, τις έδωσε τις λύσεις και ήταν πολύ σημαντικές οι λύσεις που έδωσε όποιος υπουργός πήγε εκεί πέρα που ασχολήθηκε. Είναι ο Σίμος και Δίκογλου. Το λέει αυτό για τους υπουργούς που πήγαν εκεί πέρα. Το εκεί πέρα είναι η Κεφαλονιά. Δεν φτάνει που έρχεται το φυσικό φαινόμενο και έρχεται συχνά στην Ελλάδα. Είναι ότι έρχονται και υπουργοί μετά για να δώσουν λύσεις. Τέτοιες λύσεις θα τις ζήλευε ο καθένας. Έχουν περάσει 15 μέρες από τον πρώτο, περίπου μια εβδομάδα από το δεύτερο, λιγότερο. Και οι λύσεις ακόμη δεν έχουν ξεδιπλωθεί. Τουλάχιστον δεν τις έχουν καταλάβει οι κάτοικοι στο σύνολό τους, όσοι έχουν πληγεί. Οι υπουργοί όμως τις έχουν δώσει τις λύσεις και αυτό έχει σημασία. Τι θα έχει να πει ο Κεδίκογλου και οι υπουργοί στα παράθυρα, όχι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Χθες βράδυ πήγε και ο Μημαράκης. Δεν τους έφτανε όλα αυτά. Πήγε και ο Μημαράκης, πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ανέφερε την εντολή Σαμαρά, γιατί τώρα τελευταία είναι πολύ της μόδας οι εντολές Σαμαρά. Φεύγουν βροχή για όλα τα θέματα. Δεν υλοποιούνται, δεν έχει σημασία. Οι εντολές όμως δίνονται. Έτσι λοιπόν, με πολύ χαρά ανακοίνωσε ο Μημαράκης. Ύστερα από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, που ο Πρωθυπουργός είχε συνεννόηση με τον Υπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία και Γραφεία και Ταμεία, δεν θα πληρώσουν χαράτσι όσον το σπίτι έχει ισοπεδωθεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση και δείχνει την ευαισθησία της κυβέρνησης, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε γονατισμένα κτίρια, ερείπια, κανονικά ερείπια. Αυτά λοιπόν τα ερείπια δεν θα πληρώσουν χαράτσι. Πραγματικά να ευχαριστήσουμε και εκ μέρους των κατοίκων εκεί των σεισμοπαθών όλων, φαντάζομαι και όλων των Ελλήνων, την χαρά μας εκφράζουμε και την ικανοποίηση που η κυβέρνηση κατάλαβε ότι ένα γκρεμισμένο κτίριο δεν έχει ρεύμα, άρα δεν θα έχει και χαράτσι. Αλλά όλα αυτά για ένα χρόνο μόνο, για το 2014, γιατί μπορεί το 2015 να αναστηθεί το κτίριο. Μετά από συνεννόηση που είχε και με το Υπουργείο Οικονομικών, με δική του εντολή, οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς δεν θα πληρώσουν το χαράτσι για το 2014. Με δική του εντολή, οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς δεν θα πληρώσουν το χαράτσι για το 2014. Μπράβο! Και βεβαίως, όπως συζητάμε και εμείς εδώ που τα αναλύουμε στο στούντιο, το λέει χαράτσι κανονικά ο πρόεδρος της Βουλής, δεν το λένε έτη δε. Η κατάργηση τώρα που έρχεται και ο νέος φόρος ακινήτων και τα υπόλοιπα, τίποτα κανονικά. Χαράτσι για το 2014 δεν θα ισχύει. Εδώ είπε η κάτοικοι της Κεφαλονιάς, αυτό είναι ψέμα, γιατί στην πορεία την έκανε τη δήλωση το απόγευμα. Μέχρι το βράδυ είχαν πει όχι όλοι οι κάτοικοι. Όσον τα σπίτια έχουν γίνει ρημαδιό, έχουν ισοπεδωθεί. Οι υπόλοιποι θα το πληρώσουν κανονικά. Αλλά και αυτοί που έχουν ισοπεδωθεί τα σπίτια τους για το 2014, γιατί το 2015, ποτέ κανείς δεν ξέρει με αυτά τα θαύματα, με μια άλλη σεισμική δόνηση, μπορούν να επανέλθουν τα κάτω πάνω και να πρέπει να πληρώσουν το χαράτσι που λέει και ο πρόεδρος της Βουλής. Οι υπουργοί πάνε και έρχονται, οι σκηνές στήθηκαν, τον καζόν ήταν από κάτω με την υγρασία, λίμνη, γιατί είχε βρέξει και έχει και μια φοβερή υγρασία αυτές τις μέρες. Παρ' όλα αυτά από πάνω ήταν ωραίες οι σκηνές, άδειες, δεν πήγε κανείς μέσα, γιατί να πάει. Και έχει και τον Κεδίκογλου μετά να λέει ότι δεν πάνε για πλάκα οι υπουργοί εκεί. Έχει νόημα η παρουσία τους. Οι Κεφαλονίτες, αν δεν πήγαινε κανένας υπουργός, ξέρετε, θα λέγανε. Κανένας δεν πάτησε το πόδι. Μας ξεχάσανε. Αλλά από την άλλη πλευρά, το να πας, το να έχεις, ας πούμε, μια κουστοδία. Κανένας υπουργός δεν πάει για πασαρέλα εκεί πέρα. Πώς είναι τα πράγματα, Λίτσα μου? Χθες αισθήθηκαν οι σκηνές, 52 σκηνές μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 600 άτομα. Να πούμε ότι οι περισσότερες από αυτές είναι άδειες και θα δείτε γιατί, με τη βοήθεια του Ριταζιώτη. Κοιτάξτε εδώ, οι σκηνές είναι στημένες, είναι μεγάλες, αλλά το κακό είναι ότι είναι χωρίς πάτωμα, με αποτέλεσμα όλη αυτή η υγρασία να διαπερνά στον κόσμο. Να κοιμηθείς, Μιχάλη, και να σηκωθείς παγωτό. Να κοιμηθείς. Δεν γίνεται. Αυτός ο περίφημος κρατικός μηχανισμός, ο οποίος υποτίθεται υπάρχει όταν έρθουν τα δύσκολα, να συμπαρασταθεί στα δύσκολα. Να έρθει εκεί, να συντρέξει, ώστε να μην μείνει μόνος του ο κόσμος. Γι' αυτό υποτίθεται τον πληρώνουμε, όχι μόνο για τα εύκολα, που δεν υπάρχουν εύκολα σε αυτόν τον τόπο, ακόμη και για να χαρτί να πας σε μια δημόσια υπηρεσία είναι δύσκολο από μόνο του. Πόσο μάλλον όταν έρθει και το φυσικό φαινόμενο. Αυτοί λοιπόν, ο κρατικός μηχανισμός, αυτοί που πήγαν εκεί, έβαλαν τις σκηνές, δεν είδαν ότι από κάτω έχει γκαζόν κανονικό. Είναι το ταρτάν εκεί του γηπέδου, το οποίο απορροφάει γρασία και επειδή βρέχει συνεχώς, είχε κάτι μαύρα σύννεφα, είναι λίμνη. Ρίξαν και δύο σεζλόγκ και ένα τραπεζάκι. Έλειπε ο άλλος ο τσεκαδόρος να έρθει από πάνω να κόψει και το 5 ευρώ, 3 ευρώ, 7 ευρώ, ανάλογα την παραλία, για να μείνει. Έκαναν το καθήκον τους. Γίναν τα πλάνα, ευτυχώς όμως ανοίξανε κάποιοι και τη σκηνή για να δούμε μέσα τι ακριβώς γίνεται. Όπως ήταν φυσικό, οι κάτοικοι το θεώρησαν κοροϊδία, ο καθένας το θεωρεί κοροϊδία, τόσο που εξόριξε και το Σαμαρά και είπε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός, λες και ο Σαμαράς είναι θεατής. Όλον αυτός δεν είναι ο υπεύθυνος θεσμικά, πολιτικά και δεοντολογικά. Δεν είναι αυτός που από πάνω βρίσκεται και πρέπει αυτός να κάνει το συντονισμό. Παρ' όλα αυτά βγήκε αυτός χθες βράδυ και ζήτησε καλύτερο συντονισμό. Από ποιον τώρα είναι ένα ωραίο θέμα. Οι κάτοικοι βεβαίως δεν το προτίμησαν, διότι δεν άρεσε τον γκαζόν χειμώνα με βροχή. Ακούστε λίγο την κυρία Ελένη. Καλώς την. Γιατί δεν πήγατε στη σκηνή? Δεν πήγα στη σκηνή γιατί είναι πάρα πολύ κρύα. Έχει πολύ υγρασία, έχει βροχή, τα παιδιά είναι. Στάζονται βασικά, οι σκηνές στάζουν. Κάνει κρύο γενικότερα. Όλα τα πράγματα δύσκολα πάρα πολύ. Όλα τα πράγματα μουσκεμα με στη σκηνή. Κοιμήθηκε ο άντρας μου, μουσκεμα όλα. Εγώ με τα παιδιά στο αυτοκίνητο, πολύ κρύο. Δύσκολα πολύ. Πώς είναι τα πράγματα, Λίτσα μου? Και όποιος υπουργός πήγε εκεί πέρα, ασχολήθηκε και έδωσε λύσεις. Στάζονται βασικά, οι σκηνές στάζουν. Και από πάνω, όχι μόνο από κάτω νερό, και από πάνω φεύγουμε λίγο από την Κεφαλονιά. Θα επανέλθουμε στην πορεία, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ακροατές, ναι. Θα πάμε στα υπόλοιπα που έχουν υποστεί και αυτά σεισμό, τα της πολιτικής ζωής. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες βρέθηκε εκεί, στην Κεφαλονιά. Πριν όμως πάει εκεί, ήταν στην Ευρώπη, πήγε στα Παρίσια. Μίλησε εκεί ως υποψήφιος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι είπε τώρα εκεί? Μίλησε για τον Ολάντ. Θυμόσαστε τον Ολάντ που είχαμε ακουμπήσει πολλές ελπίδες όλοι πάνω του, ότι θα είναι ο σοσιαλιστής που θα είναι αντίβαρο στην πολιτική της Μέρκελ. Τα θυμόσαστε όλα αυτά. Εμείς δεν τα πιστεύουμε εδώ. Το αντίθετο λέγαμε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι πιστεύουν οι πολλοί σε αυτόν τον τόπο και τι πιστεύουν και οι αυριανοί ηγέτες. Θα ακούσουμε τι είπε προχτές ο Αλέξης Τσίπρας για τον Ολάντ. Η κυβέρνηση Ολάντ αποδείχθηκε ότι περισσότερο λειτουργεί ως πολιτικός πολλαπλασιαστής των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης Μέρκελ. Πώς είναι τα πράγματα, Λίτσα μου? Ως απολογητής της πιο δεξιάς πολιτικής που έχει ποτέ υποστεί η Ευρώπη. Και πολλαπλασιαστής της πολιτικής της Μέρκελ και απολογητής της πιο δεξιάς πολιτικής που έχει υπάρξει ποτέ στην Ευρώπη. Σωστές είναι αυτές οι παρατηρήσεις, τα είπε προχθές ο αριστερός υποψήφιος. Όταν όμως είχε βγει ο Λαν, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έλεγε τα ίδια. Έλεγε τα ακριβώς αντίθετα και μάλιστα δεν τα έλεγε μόνο ο Τσίπρας, τα έλεγαν όλοι οι Σιριζέοι. Και όταν από εδώ λέγαμε ότι, όχι μόνο από εδώ και άλλοι, το λέγανε πολύ ότι δεν έχει καμία σημασία τι θα βγει στη Γαλλία εφόσον είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διατάξεις είναι ίδιες, τα πλαίσια είναι ίδια, η αντίληψη είναι ίδια. Πολύ μικρή σημασία έχει η διάθεση του κάθε ηγέτη ή ηγετίσκου σε διάφορες περιοχές. Δεν αλλάζει κάτι, δεν είναι θέμα μόνο Μέρκελ, που είναι μια κακιά, ναι, αλλά δεν είναι θέμα Μέρκελ, είναι λίγο πιο ευρύ το θέμα. Και αν δεν τα καταλάβουμε όλα αυτά, πάλι στα ίδια θα έρθουμε και πάλι ψευδεστήσεις και πάλι απογοητεύσεις. Τότε λοιπόν που τα λέγαμε όλα αυτά, ο Αλέξης δεν έλεγε αυτά που είπε προχθές, έλεγε τα ακριβώς αντίθετα. Όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα διεθνή, ανακήρυξαν ως μεγάλο γεγονός την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να αλλάξει τις δυνατότητες στην Ευρώπη. Τη βάλανε δίπλα στο μεγάλο γεγονός της αλλαγής ηγεσίας στη Γαλλία. Ναι. Όπου ανοίγει προϋποθέσεις και ελπίδες να διαλυθεί αυτός ο άξονας Μερκοζή που λέγανε, δηλαδή Μέρκελ Σαρκοζή, ο νεοφιλελεύθερος άξονας. Βάλαν τη δική μας επιτυχία δίπλα σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Πώς είναι τα πράγματα, Λίτσα μου? Στο μεγάλο γεγονός της αλλαγής ηγεσίας στη Γαλλία. όπου ανοίγει προϋποθέσεις και ελπίδες να διαλυθεί αυτός ο άξονας Μερκοζή που λέγανε, δηλαδή Μέρκελ Σαρκοζή, ο νεοφιλελεύθερος άξονας. Ποτέ δεν θα πάρουμε διαζύγιο από τις αφελείς προσεγγίσεις, οι οποίες είναι και επικίνδυνες όταν γίνονται κυβέρνηση, όταν προσπαθούν όλοι αυτοί που τις έχουν να τις κάνουν πράξη. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, έτσι θα προχωρήσουμε από ό,τι φαίνεται. Η γνωστή κύκλη, τροχιά, τροχιά. Είμαστε σε τροχιά γύρω από πολύ συγκεκριμένα σώματα, ουράνια, εννοείται. Αυτά λοιπόν, τότε είχαμε ελπίδες και προσδοκίες, ήταν πολύ σημαντικό γεγονός. Προχτές ήταν ο πολλαπλασιαστής της αντιδραστικής πολιτικής της κυρίας Μέρκελ. Καλό αργά παρά ποτέ. Τα καλά νέα όμως έρχονται, δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι, αλλά τα λέει ο Βορύδης. Στο επόμενο λοιπόν χρονικό διάστημα θα ακούσετε εξαιρετικά καλά νέα που αφορούν τα δημόσια οικονομικά. Εξαιρετικά καλά. Μάγελα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Δεν τα έχετε ακούσει, θα τα ακούσετε. Με απόφαση του Πρωθυπουργού. Θα τα ακούσετε. Πώς είναι τα πράγματα, Λίτσα μου? Θα ακούσετε εξαιρετικά καλά νέα που αφορούν τα δημόσια οικονομικά. Εξαιρετικά καλά. Θα τα ακούσουμε, δεν είπε θα τα νιώσουμε, δεν είπε θα τα βιώσουμε, δεν είπε θα έρθουν σε εμάς, γιατί τώρα τελευταία ακούμε συνεχώς καλά νέα. Θα ακούσουμε και άλλα καλά νέα, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί όταν ακούς καλά νέα, να ξέρεις ότι για κάποιους είναι καλά νέα στην πραγματικότητα. Όχι βέβαια τους Έλληνες. Τραπεζίτες, γνωστοί Ευρωπαίοι και λοιποί συγγενείς. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα έναν αντισημίτη. Δεν είναι μόνο Καρυπίδης, ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Για κάποιες ώρες φαντάζομαι ακόμη γιατί θα το σουτάρουν από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι μόνο Καρυπίδης, είναι και ο Πρετεντέρης. Τηλεόραση δημόσια είναι εβραϊκό όνομα και ο Σαμαράς ανάβει τα κεριά της επτάφα της ληχτείας των Εβραίων στην Ελλάδα. Πώς είναι τα πράγματα, Λίτσα μου? Και κύριε Παπαδάκη, το σημαντικό είναι πλέον σε αυτή τη χώρα να το πάρουμε απόφαση ότι θα υπάρχει ισονομία για όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η Άννα Μισελ που λέει για την ισονομία. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Φαίνεται άλλωστε η ισονομία. Είναι θέμα απόφασης να το λάβουμε ως απόφαση όλοι οι υπόλοιποι. Ο προηγούμενος είναι ο Πρετεντέρης που δεν τα είπα έτσι ακριβώς. Μάλλον τα είπε, αλλά δεν είναι δικά του λόγια. Είναι λόγια έτσι όπως έκανε την αναπαραγωγή του Καρυπίδη, υποψηφίου περιφερειάρχη. Όχι για πολύ από ό,τι φαίνεται. Στη διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει πολυκατάστημα. Μαζεύει ό,τι βρει. Μερικές φορές την πατάει, αρκετές δηλαδή, δημιουργούνται και τριγμοί, κυρίως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στο εξωτερικό, που αυτό είναι το σημαντικό. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας. Θέλουμε κυβερνήσεις που να. Γιατί εμείς τον αντιμετωπίζουμε ως κυβέρνηση, που να λαμβάνουν αποφάσεις με ωριμότητα, με σκέψη, ό,τι κάνει κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα δηλαδή. Δεν θέλουμε να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Να θυμηθούμε λίγο ένα από αυτά του Καρυπίδη, τον μάθαμε και αυτόν. Δημοσιογράφος άλλωστε, έχει και εκπομπή και. Καλή τους καλύτερους. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου και βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Κύριε Κασιδιάρη, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Κασιδιάρη, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά. ΣΥΡΙΖΑ. Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο. Βάλαμε, κοτσάραμε εκεί το σύνθημα από κάτω. Δεν είναι πια ενωτικό κοινωνικό μέτωπο. Έχει αλλάξει το όνομα, έχει μείνει σκέτο. ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα πολύ ωραία. Απασχολούν την επικαιρότητα και άλλα πολλά. Εμείς αυτά διαλέξαμε. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί απαντά ο Αποστόλης. Σήμερα είναι εκεί, δεν είναι εδώ. SMS στέλνετε στο 54% αφού γράψετε real, αφήστε κενό και μετά το μήνυμά σας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και ακούμε συνεχώς να ρωτάει τη Λίτσα τι ακριβώς θα συμβεί. Ποια είναι η Λίτσα? Μία είναι η Λίτσα στην Ελλάδα, είναι η Λίτσα πατέρα, η οποία έκανε πρόταση και θα ακούσουμε τώρα την πρότασή της, αφού δεν την κάνει άλλος, την κάνει η Λίτσα και αναγκαστήκαμε να την βάλουμε από τη Λίτσα. Πώς είναι τα πράγματα, Λίτσα μου? Ήθελα να πω σήμερα, πέρα από τα γενικά γεγονότα στην πολιτική ζωή του τόπου, σήμερα μου είχε έρθει μια ιδέα, αλλά τι? Δεν ξέρω αν πρέπει να την πω στον αέρα. Πρέπει να την πω. Να μας πεις, γιατί να μας πεις. Να την πω. Βέβαια. Λοιπόν, εγώ τι θα ήθελα. Θα ήθελα να ετοιμάσουμε ένα πλακάτ, ένα πανό μεγάλο, να γράψουμε το όλοι μαζί και να κατεβούμε όλοι μαζί στο Σύνταγμα και να πούμε, σας παρακαλούμε όλοι μαζί, προσπαθήστε να μας βγάλετε από αυτό το αδιέξοδο που βρισκόμαστε. Πώς είναι τα πράγματα, Λίτσα μου? Τα κλεμμένα πλέον θα γυρίσουν στον ελληνικό λαό. Κύριε Παπαδάκη, το σημαντικό είναι πλέον σε αυτή τη χώρα να το πάρουμε απόφαση ότι θα υπάρχει ισονομία για όλο τον κόσμο. Κανένας υπουργός δεν πάει για πασαρέλα εκεί πέρα. Κύριε Κασιδιάρη, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς είναι τα πράγματα, Λίτσα μου? Πράγματι, το 2014 οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς δεν θα πληρώσουν χαράτσι. Πράγματα, Λίτσα μου. Στο επόμενο λοιπόν χρονικό διάστημα θα ακούσετε εξαιρετικά καλά νέα που αφορούν τα δημόσια οικονομικά. Εξαιρετικά καλά. Εξαιρετικά καλά νέα που αφορούν τα δημόσια οικονομικά. Τα ζούμε όλοι άλλωστε τα καλά νέα, οπότε η ανακοίνωση απομένει. Αμέσως η Σιριζέη να πείτε ότι τον είχε πει ο Λανδρέου. Βεβαίως ο Τσίπρας τον είχε πει και ο Λανδρέου και είχε γίνει θέμα και είχε διαμαρτυρηθεί εδώ οι Έλληνες ότι θίξατε τον νέο πρόεδρο κτλ. Κτλ. Όμως. Τον είχε χαρακτηρίσει και ελπίδα. Αυτό που ακούσαμε δεν ήταν μοντάζ. Και τι αποδεικνύει, τι συμπέρασμα βγάζουμε από όλα αυτά? Ότι τα είχε πει όλα επίσης και για το συγκεκριμένο θέμα. Και ότι είναι ο Λανδρέου, ότι μπορεί να αποδειχθεί ο Λανδρέου, αλλά και ότι είναι ελπίδα ο Λαν. Και δεν ήταν μόνο ο Τσίπρας, ήταν όλα τα στελέχη και οι εφημερίδες εκεί του χώρου που είχαν πολλές ελπίδες. Τα θυμόμαστε, δεν έχουν περάσει και πολύ καιρό, ένα-ενάμιση χρόνο, πόσο έχει περάσει. Που το χαρακτήριζαν και ήλπιζαν στην εκλογή του Ολάν. Αυτό είναι το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα λέει όλα. Δεν έχει κάποια γραμμή και στο παρελθόν και τώρα. Οπότε και εσείς που λέτε ο Λανδρέου έχετε δίκιο, αλλά και εγώ που λέω ότι είχε χαρακτηρίσει τον Ολάν, πώς το είπε πριν, ελπίδα και κάτι άλλο δεν θυμάμαι, επίσης είναι σωστό. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτό, δεν είμαστε σοβαροί. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει να υπάρχει καθαρός λόγος. Αυτά και άλλα πολλά υπάρχουν. Ο καθαρός λόγος, ας πούμε, τον έχει ο Βαγγελάτος. Όποτε πρόκειται για το Σαμαρά, τις τελευταίες μέρες, έχει πάντα έναν καθαρό, πάρα πολύ καλό λόγο να πει. Πάμε τώρα. Πάμε στο μέγαρο Μαξίμου. Γιατί το είπαμε και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα, Γιάννη. Η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε. Κανένας δεν μπορεί να πει το αντίθετο, γιατί θα είναι και άδικο. Ο Σαμαράς πήγε εκεί. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ίσως και παραπάνω, έχει πάει επί τόπου. Κινητοποίηση έχει γίνει. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ενώ έγινε η κινητοποίηση, ίσως αυτοί που ανέλαβαν την υλοποίηση δεν έχουν λειτουργήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι ωραία αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται πάντα. Παλιά το αποδίδαμε στους κύκλους του Μαξίμου ότι έλεγαν ότι ήταν ενοχλημένος ο Πρωθυπουργός. Όχι Πρωθυπουργός, με τον Καραμαλή συνέβαινε και με τον Σιμίτη και με τον Γιώργο μετά. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ έχει έρθει στους δημοσιογράφους, γιατί παλιά τα έλεγαν οι κυβερνητικοί βουλευτές, συνεργάτες του Μαξίμου. Τώρα τα λένε οι δημοσιογράφοι κανονικά κάθε βράδυ, ότι εδώ καλά έγιναν τα πράγματα, η κυβέρνηση τα έκανε καλά, αλλά δεν τα υλοποίησαν οι από κάτω καλά. Τώρα τι είναι αυτό το κρατικό σύστημα που από πάνω δίνει τις εντολές και από κάτω δεν τα κάνουν καλά, αλλά φταίνει από κάτω και όχι και από πάνω ταυτόχρονα, ο οποίος έχει την πολιτική τουλάχιστον ευθύνη. Την πολιτική τουλάχιστον ευθύνη να έχει ένα τέτοιο μηχανισμό που μόλις λέει ένα, να γίνεται το ένα μέχρι και τον τελευταίο. Δεν απασχολεί κανέναν. Πάντα είναι καλός αυτός που είναι ο κάτοικος του ένικος του Μαξίμου. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι είναι άχρηστοι που δεν μπορούν να υλοποιήσουν το όραμα του ενός και του μεγάλου ηγέτη. Ο Άδωνης, ο Αντώνης, η Όλγα και ο Δένδιας είναι χειμερινοί κολυμβητές. Γιατί? Τι πάνε να κάνουν, ρε φίλε? Εγώ ξέρω ότι στα νησιά για μπανάκι και διακοπές πάει στο καλοκαίρι. Ναι. Αυτοί γιατί έχουν πάει τώρα? Παιδί μου, για να έρθει ο τουρισμός πίσω. Για να μην χάσουμε τουρισμό, γι' αυτό, τι νόμιζες? Σοβαρά, φίλε, δεν το φαντάστηκα. Ναι, καλέ, ποιοι πληγέντες και πίστες τώρα, παράτα μας. Εντάξει, να σου πω. Ότι το θέμα τους ήταν οι πληγέντες και τα ρήγματα στους δρόμους. Μα άσε μας τώρα. Αυτό είναι να φτιάξουν το δρόμο για το λιμάνι, αυτή είναι η πρώτη έννοια. Να φτιάξουν το δρόμο από το λιμάνι στα ξενοδοχεία και πίσω. Φίλε, αυτό είναι το δεύτερο που θα σου πω. Υπάρχουν κάποιοι σεισμόπληκτοι προκλητικοί και ελεηνοί από το 99 που μένουν ακόμα σε κοντέινερ εκεί στην Πέτρου Ράλη και Θιβών. Χάλια. Επίτηδες, πρόσεξε το κάτω. Βομβαρδισμό κανονικά θέλουν. Επίτηδες για να εκθέσουν το κράτος και τις υπηρεσίες του. Μην τολμήσουν να κάνουν το ίδιο και οι κεφαλονίτες. Τα έχουμε κακά ξεμπερδεμένα.

Ναι. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά, ο Σάκης είμαι εκ μέρους του Άγγελου, παίρνω τηλέφωνο από εδώ. Ο Σάκης που λέμε, μία λέξη. Ναι, ο Σάκης. Α, ο Σάκης. Όχι ο Σάκης, όπως λέμε Πολάκης. Α, μάλιστα. Το όνομα δηλαδή. Έτσι, έτσι. Ναι. Παίρνω για εκείνο το κλέρ, που έχει στην αγγελία. Το? Το κλέ, το καβασάκι. Το καβασάκι, το κλέ. Ναι, το πεντακοσάρι. Ναι, ναι. Τι λέει, πόσο το δίνεις το εργαλείο? Πόσα έχεις εσύ? Εγώ έχω, ρε παιδί μου, να κάνει 1,5 χιλιάρικο. Κοίταξε να δεις, παραπάνω το έδινα. Εγώ μπορώ να σου ρίξω την τιμή όμως. Να σου δώσω 1,5 χιλιάρικο. Ναι. Αλλά θα μου κάνεις και μια χάρη να με υποχρεώσεις. Θα μου κόψεις, θα μου βάλεις ένα κιλό. Εγώ τη γυναίκα μου θέλω να μου πάρεις, να την πηδήξεις, μπορείς? Γίνεται κι αυτό, είναι καλή. Αν μπορείς, γιατί δεν την πηδάει κανένας και με έχει ζαλίσει το σπίτι μέσα. Μέσα στην κρίνια είναι. Γιατί αν μου ζαλίσει τα δικά μου τα παπάρια. Δεν ξέρω, φίλε, σου δίνω μηχανάκι με 1,5 χιλιάρικο. Δεν έκανε τόσο. Τα πράγματα, Λίτσα μου. Στο επόμενο λοιπόν χρονικό διάστημα θα ακούσετε εξαιρετικά καλά νέα που αφορούν τα δημόσια οικονομικά. Εξαιρετικά καλά. Τα καλά νέα. Τα περιμένουμε από τον Βορύδη. Όχι, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινωθούν τα καλά νέα. Από αυτούς που περιμένουμε πάντα τα καλά νέα κυβέρνηση, έρχονται και εκλογές. Οπότε είναι λογικό, ευρωεκλογές σίγουρα και δημοτικές, είναι λογικό ότι θα ακούσουμε καλά νέα, γιατί εκλογές χωρίς καλά νέα δεν υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Ο Τζίμερος τον ξέρουμε όλοι, είναι εκεί τις δράσεις, γενικώς αυτά τα νεοφιλελεύθερα, τα μορφώματα που είναι πολύ διασκεδαστικά και όσοι είναι εκεί επίσης, βγαίνουν και κάνουν ωραίες προτάσεις, ρεαλιστικές κυρίως, που διευκολύνουν το λαό, αν μη τι άλλο. Θα ακούσουμε τώρα μια τέτοια πρόταση, όπως την είπε προχθές τον Πρετεντέρη. Η φοροδιαφυγή σταματάει εάν θεσπίσουμε έναν μικρό συντελεστή, ο οποίος να πληρώνεται, και αν έχουμε έναν απλό ελεκτικό μηχανισμό που μπορεί να είναι κλήρωση, ας πούμε, σε 100 αφημί ελεύθερων επαγγελματιών κάθε χρόνο και άνοιγμα των λογαριασμών τους. Ή ο θεσμός των mystery shoppers, δηλαδή κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι θα υποδίονται το ρόλο του πελάτη και θα πιάνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή θα στέλνουμε... Βεβαίως. Γιατί όχι, βεβαίως. Θα είναι, ας πούμε, πράκτορες στο Υπουργείο Οικονομικών. Των πρακτόρων η σχολή. Θα έχουμε ηθοποιούς, σύμφωνα εδώ με την πρόταση, που είναι πολύ ωραία και δελεαστική. Αυτό λείπει από αυτή τη χώρα, να το δούμε και αυτό. Ηθοποιοί οι οποίοι θα υποκρίνονται ότι τους έχει χαλάσει το καζανάκι, ας πούμε. Θα χαλάει και το καζανάκι, γιατί πρέπει να είναι και ρεαλιστικό. Θα έρχεται ο υδραυλικός, θα φτιάχνει το χαλασμένο καζανάκι. Ποιος θα το έχει χαλάσει, είναι ένα θέμα τώρα. Και εκεί που δεν θα δίνει την απόδειξη ο υδραυλικός, ο ηθοποιός αυτόματα θα βγάζει τα ρούχα του ηθοποιού, θα φοράει τι θα φοράει, οι χειροπέδες, θα εκτελεί τον υδραυλικό, ποιος ξέρει, και έτσι θα συλλάβουμε την φοροδιαφυγή, θα λυθεί και αυτό το θέμα. Είναι η μόνη λύση που δεν έχει δοκιμαστεί. Κάποιος θα την εφαρμόσει, θα μας την πλασάρει κιόλας, θα προσλάβουν και τους γνωστούς ηθοποιούς. Αυτό λείπει όντως από την πολιτική, κυρίως κοινωνική ζωή αυτού του τόπου. Η Άννα Μισελ έχει τώρα πρόβλημα. Τι ακριβώς λέει στα Γιάννενα στους κατοίκους της Ηπείρου? Εγώ το λέω στα Γιάννενα αυτό, μου επιτρέπετε, γιατί μου λένε τι με νοιάζει εμένα, αν ας πούμε τώρα εγώ θα σας πω ότι το δεκαετές ομόλογο είναι στα 8,40, ναι. Το οποίο είναι καλό. Σας πω ότι ο δείκτης PMI, που είναι ένας δείκτης για την βιομηχανική παραγωγή, είναι πάνω από 50 για πρώτη φορά από το 2009, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όχι συρρήκνωσης, αλλά αρχίζουμε την ανάκαμψη. Τι με νοιάζουν όλα αυτά, μου λένε πολλές φορές στα Γιάννενα, γιατί πώς θα φτάσουν αυτά στην τσέπη μου? Και τους θυμίζω ότι το 2008 και το 2009 δεν ξέραμε, όταν συζητάγαμε στα καφενεία και στις καφετέρειες, τι ήταν τα spreads, τι ήταν η οικία αξιολόγηση, Moody's, ξέρω εγώ, S&P, δεν τα ξέραμε όλα αυτά. Αυτά λέει στα Γιάννενα. Πάει και λέει εκεί στους ανθρώπους για τα spreads, τα Moody's και όλα τα υπόλοιπα. Θα νομίζουν ότι μιλάει την ντόπια εκεί, την ντόπιο λαλιά, όπως λέμε. Αυτά τα πολύ ωραία και με τα επιχειρήματα της Άννας Μισελ φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο, αμέσως τώρα, Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο, λίγο πριν Λαός. Γεια σας. Εχθές επειδή κοιμήθηκα νωρίς, να σου πω τι έγινε με τον Κουτσούμπα, είπε τίποτα, πες με το χέρι στην καρδιά, είπε τίποτα, έχασα τίποτα. Κι εγώ κοιμήθηκα, τι να σου πω, με το χέρι στην καρδιά. Και εσύ, ε. Ναι, στην τηλεόραση βέβαια μπροστά, αλλά κοιμήθηκα. Μπράβο, φαντάζομαι για το ΣΥΡΙΖΑ κάτι θα είπε, κάτι θα ντούχωσε του Αλέξη, έτσι. Εντάξει, δεν είπε τα αναμενόμενα, θα συνεργαστούν τελικά. Ποιος? Άντε βρε Καραγκιόζη, το περίμενες πως και πως. Νούμερο, καλά σε κατάλαβα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Σήμερα το πρωί στο πλάι της Βουλής παίρνω ένα χαρτογιακά.